Vegeta, który znów stał się złym wojownikiem, toczy właśnie brutalną walkę z Son Goku. W efekcie, kiedy kula Majin Buu otrzymuje energię, Majin Buu osiągnął pełną moc. Pełną moc. Majin Buu w końcu powraca. Jak to możliwe? Jak może być tak źle? Kompletnie zepsułem ocenę sytuacji. Pieczęć została w końcu złamana. Czy przerażający potwór Majin Buu w końcu się pokaże? Pieczęć złamana. Kamehameha ostatniej szansy. Co ty robisz, Goten? Jeżeli się nie pospieszymy, nie zobaczymy Majina Buu. Ale co jest? Muszę siku. Siusiu? Po prostu wytrzymaj. Nie mogę. Nie siusiałem przez ten cały czas od rozpoczęcia turnieju. Zaraz zacznę wyciekać. Nie mogę nic zrobić bez ciebie. No dobra, tutaj. Zrób to tutaj. Pospiesz się. Dobra. Trunks? Ja też. Moje leci tak daleko. Spójrz na moje. Leci. To było straszne. Musimy się spieszyć. Lecimy, Goten. Dobra. Umrzyj. No co jest, Kakarotto? Tu jesteś. Gin. Nieźle, Vegeta. Też zaczynam się tym ekscytować. Hej, czuję jakieś dzikie, niesamowite źródło ki. Kto to? Nasi ojcowie? Nie wiem. Wcześniej czułem to samo ki od strony turnieju. Jak to możliwe, że ciągle czujemy tak niewiarygodne ki? Może walki toczą się na całym świecie? Nie mam pojęcia. Powinniśmy zrezygnować i wrócić? Nie ma mowy. Chcę zobaczyć tego Majina Buu. Naprawdę. No dobra. Lecimy sprawdzić największy ki. Minęło sporo czasu od mojej ostatniej tak dzikiej walki. Niezależnie od wszystkiego, nie przegram z tobą. Za tobą. Niezły unik, Kakaroto. Cała ta cenna moc, a ty pudłujesz. Dopiero się rozkręcam. Nie wierzę w to. Myślałem, że trenowałem naprawdę ciężko w zaświatach. Lecz nasze moce są zupełnie równe. Musiałeś trenować jeszcze ciężej ode mnie. To nie o to chodzi. Pewnie rzeczywiście trenowałem ciężej, ale masz talent do przewyższania mnie. Niezależnie od upływu czasu, to nigdy się nie zmieniło. Wiedziałem to. Kiedy walczyłeś z tym potworem, którego nasłał Babidi. To był szok. Bezwzględny książę masakry, mogłem na zawsze pozostać w cieniu kogoś takiego jak ty, wojownika niższej klasy? Zatem głęboko w sercu wiedziałem, co muszę zrobić. Więc to tak, Babidi. To dlatego specjalnie poddałeś się czarowi Babidiemu. Tak. Przypomniałem sobie tych dwóch kolesi Babidiego z turnieju. Jest zupełnie inny niż wcześniej. Ludzie znający ich wcześniej wspomniali o ogromnej sile, którą ci dwaj uzyskali. Pamiętając o tym, zacząłem myśleć. Jeżeli on miałby kontrolować mnie, może różnica między nami by się zmniejszyła. Rezultat był zgodny z oczekiwaniami. Chociaż nie był to przyjemny sposób. Vegeta, posiadając tak wielką dumę, zgodziłeś się na bycie kontrolowanym przez tego gościa tylko po to, żeby stać się silniejszym? Ja chciałem znowu być taki jak dawniej. Chciałem znowu stać się brutalnym, zimnokrwistym Saiyanem, by móc znowu walczyć z tobą na pełnej mocy, niczym się nie przejmując. Nienawidziłem tego. Nienawidziłem tego, że zanim się zorientowałem, tak zmieniłem się pod waszym wpływem. Stałem się tak delikatny. Ja ze wszystkich ludzi założyłem rodzinę. To nie było nieprzyjemne uczucie. Zacząłem nawet lubić tę wygodną ziemię. Dlatego właśnie musiałem być kontrolowany przez Babidiego i powrócić do mojego złego ja. I dzięki temu czuję się teraz świetnie. Czy na pewno Vegeta? Nadszedł czas, czcigodny Babidi. Pieczęć Majina Buu została złamana. Wychodzi. Majin Buu wychodzi. Co jest? Co się stało? Nie mam pojęcia. Panie szatanie, mógłbyś wszystkich uspokoić, ale... W innym wypadku zakończy się to paniką i chaosem. Wciąż nie otrzymałeś swojej nagrody pieniężnej, panie szatanie. Nagroda. Zgadza się. Nie dostałem jeszcze mojej nagrody, prawda? Szybko, daj mi te pieniądze. W tych okolicznościach jest to niemożliwe. Ludzie, nie panikujcie. Ja, pan szatan, zawsze jestem tu z wami, czyż nie? Nawet jeśli zbliża się koniec świata, ja, pan szatan, obronię was tak długo, jak tutaj jestem. To pan szatan. Racja, wciąż mamy jego. Panie szatanie, liczymy na pana. Szatan. Zrobiłem to. I to w takim stylu. Teraz tylko trzymam moje pieniądze i wracam do domu. Coś się dzieje. Coś bardziej przerażającego niż wszystko do tej pory. Niemożliwe. Goten gdzieś uciekł i to właśnie teraz. Kiedy myślałam, że Gohan i Goku wrócili, znowu gdzieś zniknęli. Co ja mam zrobić? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Trunks, zatrzymaj się. Co jest, Goten? Coś dziwnego się dzieje. Gdzieś tam również wyczuwam silną ki. Wiem. Dziwny rodzaj ki, nigdy jeszcze takiej nie czułem. Jest dość spora. W kilku kierunkach. To staje się coraz bardziej skomplikowane. Ptaki. Co ich tak dużo? Co się stało? Co tu się do cholery dzieje? Myślisz, że ma to związek z Majinem? Dabura, on wychodzi. Majin Buu wychodzi. Tak. Pieczęć w końcu została złamana. W końcu będziemy mogli ujrzeć Majina Buu. Zatem wychodź. Ciekawe, jaki dokładnie jest ten niesamowity stwór, którego stworzył mój ojciec. Z pewnością nie możemy się już doczekać, czcigodny Babini. Tak długo czekałem na ten dzień. Pośpiesz się i wychodź. Energia taty. Ponieważ walczy na poziomie wyższym od Super Saiyanina, jego energia. Kto mógłby pomyśleć, że Majin Buu zostanie ożywiony tak szybko? To już nie ma sensu. Uciekajmy. Uciekajmy, Gohan. Ale co zrobimy, jeśli uciekniemy? Czy możemy tak po prostu się zmyć? Jeżeli to zrobimy, Majin Buu zostanie ożywiony. Słuchaj, nie mamy żadnych szans na zwycięstwo w walce z Majinem, niezależnie od poziomu waszej siły. Nikt nie może pokonać Majina Buu. Nie miej złudzeń. Jeżeli zostaniemy tutaj, na pewno zginiemy. Ale czcigodny Kaioshinie, szybko, Gohan, uciekajmy. Kaioshinie, szybko. Jeżeli nie mogę powstrzymać go od otrzymania pełnej mocy, to może chociaż... Co ty? Co on planuje zrobić? Dobre pytanie. Mogę zrobić chociaż tyle. Gohan. Co ten nędzny, czcigodny Babidi? Za chwilę postawię go do pionu. Wszystko w porządku. Majin Buu nawet nie drgnie po takim czymś. Głupcze, to zupełnie nie ma sensu. Dobra. Wychodzi Majin Buu, czcigodny Babidi. Pusta? Nie. Nie tak miało być. Niemożliwe. Dlaczego? Co się stało? Wyłaź. Wyłaź, powiedziałem. Majin Buu, proszę wyjść. Co za szczęście. Masz pecha, Babidi. Majin Buu właśnie został zniszczony tym atakiem. Pewnie zmarniał przez te wszystkie lata snu i niezależnie od energii, którą w niego wpompowaliście, nie był tak silny jak w przeszłości. A teraz Ziemia zostanie ocalona. Nie ma powodu do obaw, czcigodny Babidi. Nawet jeśli nie mamy Majina Buu, ja jestem tutaj. W dodatku mamy jeszcze Vegetę, którego kontrolujemy chociaż częściowo. Ale Majin Buu, dzieło mojego ojca. Majin Buu. Babidi, na tym etapie możesz jedynie skomleć. Dabura, skoro do tego doszło, rozprawmy się chociaż z tym bezczelnym Kaioshinem. Racja. Jakoś zajmę Babidiego. Gohan, jeżeli pokonasz Daburę, ambitne plany Babidiego zostaną na zawsze przekreślone. Jak mówił Goku, czas na twoją wściekłość. Wścieknij się i pokaż mi swoją prawdziwą moc. Gohan, już prawie osiągnęliśmy pokój. Cholera, to niemożliwe. Straszny ki zaczyna nabrzmiewać. To... Co ty mówisz? Dym. Dym, który wyleciał z kuli. Co za straszliwe ki. Hej, tutaj. Co to może być? W końcu Majin Buu został ożywiony. Jednakże czy jest on naprawdę tak silny, by wpędzić ziemię w kryzys? Następnym razem w Dragon Ball Kai, prosto w kierunku rozpaczy. Terror Majina Buu. Ki Majina Buu nagle wystrzeliła w górę.